mbokk mi la jege ci sa alal jox ko ci haqqahu aqam ci say xoqoq yim ko amé lit muy aq seeti ko aq nuuji ko aq dimbali ko aq degeural ko yoy yep nang ko jox aq yoy ginaaw bing ko joxe nak sa ñaari wajur nga ne ko wa mu ne wal miskin miskinit nang ko jox aqam miskini dañu am ay aq ci alal nit ñi ñi seen tank baaxut ba mënu ñoo dox dañu am ay aq ci alal nit ñi ñi seeni bët baaxut ba mënu ñoo gis dañu am ay aq ci alal nit ñi tabarkallah ñi seeni tank seeni loxo momit am manke ba mënu ñoo liggey ñam dañu am ay aq ci aq nit ñi ñoo ñu tuddé miskin bo dem ci jakk yi leg gis leen ñuy laaj nit ñi lu ñu yobbu ca kër ga lu ñu mëna añe mba ñu mën ko réré mba ñu mën ko ndéké yalla néna ñooñu lima la jox dafa am luma len ci bolel jox lako de ko dindi len ko jox waaw lima la jox dafa am luma len ci bolel ñom jox lako kon de ko dindi di len ko jox wabna sabil ibnu sabil moy kuy tukki sey fam nek teet lam yoron jeex waaw al miskin al musafir alladhi qata'a fi safarihi a'tahu min as sadaqa wala a'tihi min as sadaqati wal ihsan kon fi kenn ku nek dafa wara bayxal ci lol al qurtubi mom lay wax ni lamma taqaddama annahu subhanahu yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir amara man wasa'a 'alayhi rizq an yu'ti al-faqira kifayata yalla bimu ne ku yatule wursak mana ku khatle mana dafa joxagn ki yatule nak ne ko eh nangama joxal faqir nangama joxal miskin nangama joxal ibn sabil nangama joxal sa mbokk yi la jégué lutax ndax mu sét ba xam ci omal dana ko sant wala du ko sant mune khitab bi yoonte bi lede waye al muradu huwa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam qurtubi nun lako waxe ci jukki fuk ak ñent khatum fanwer ak juroom tabarakallah kon ñi am ak ñi ñak la yalla suñu borom tabaraku taala di waxal fi mune ñi am joxal len ma sama gaay yi nga xamni ñoo ñak faati joxal ci sa alal ji nga xamne yaatu le nga zal qurba sa mbokk mi la jégué haqqahu aqam tambule ci sa mbokk li gëna jafé nak bokku na ci mbax tambule ci say mbokk ndax ñaari say mbokk bo len joxé jëre jëf lañ lay wax ndax xam nañ la demb ak tay dañ ko seen sañ sañ la ab jambar nak leg leg boko joxé da koy siwal waaw waaw yow borom ñenti lu neexli tabarkalla borom nangam waxa wax ñaari leg leg kaddu yoy day gëna nit ñi merci mbokk te def ci mbokk bam ne la jeureujeuf mo gën def ci jaamur bam tag la tag wo xamni leg leg sax tag wo nak du nek ci yow mo wax la yo xamni tabarkallah defoko ya ray gayne gak ya ray sikor gak nangam bam bari lol tabarkallah amna ci yoy ci bir sax soko setlu won da nga xamne ki dafa am lu muy wax rek kon nak yalla neena boy tambale lu bax tambale say mbokk ku say mbokk ne bax nga bax nañ ku say mbokk ne baxu baxu kon nak faati foy tambule mu ne zal qurba ci say mbokk lolen di jox haqqahu sona penak wal miskin sambe mo ibn sabil waye so don jox miskin yep te zal qurba amuñu da nga jël so don jox ibn sabil yep te say mbokk amuñu da nga jël bo don def ci jakkay di def ci jumaay di def len lu nek te say mbokk amuñu da nga jël te it jël étape dina tax mbir du bax xam la fi ne dong yi nga xamne dañu dugg école di jangi fi nek ni so fi famone ben élève fi nek ren lay dugg nga dem yobbu ko lycée yow kay wax deug yalla lolu kenn ko def dafa am fu muy jaar difa jaar ba ag fa motax def ci lu bax da ngay tambule fi yalla tambule zal qurba haqq wal miskin wa ibn sabil zalika defin wi nak khairun lu bax la zalika defin wi ju joxe tambule ci say mbokk khairun lu bax la lu bax la ndax bo defé say mbokk da ngay am li ñuy tuddé ab sarax ba nopi nak dox nga ak mbokk nun la ko yonenti waxe mune sadaqatun tasaddaqta biha ala ikhwanika aw kama khal mune sadaqatun wa birrun aw kama khal sallallahu alaihi wasallam mune sarax bi nga jox say mbokk mom ñaari bir ngay am moy saraxe nga ba nopi dox nga mbokk amana su fekke ne demul nonu tabarakallah man na am ben sarax rek mune zalika kon di joxe tambule ci say mbokk tek ci miskin ya tek ci ibn sabil khayrun lu bax la ci ñum bax li lazina yuriduna wajha Allah ñi nga xamne yalla ay tax ñuy def li lazina ñi nga xamne yuriduna dañuy bëgg dañuy nam wajha Allah jëm yalla manam jëm yalla tax ñuy def yalla neena wa ulaika te ñoo ñuy def te yalla tax humul muflihun ñom dong ñoy sol wa ulaika hum al muflihun ñi def te yalla tax dong nak ñoy sol lu def def yi bari bari bari su nit ki def ngir ya jambaré dañ ko wax ci aduna bala dem al akhirah kuy def ngir bëgg ya fi man dañ la ko wax bala nga dé ku lepp lu way di def ngir bëgg ñu waaw goor dañ la ko wax bala nga joggi fi dem al akhirah su ko defé so demé al akhirah nak ginnaw la taxone ngay def waxon nañ la ko yalla mo ne la fi do fi am dara waxon nañ la taxone nga bëggon do def tabarakallah sourate ar-rum aya fanwer ak juroom ñet yalla mo ne wama ataitum lepp lu ngeen joxe lepp lu ngeen leble min riban ci riba liyer bo ngir mu doleku manam mu nek riba moy ngir mu doleku fi amwalin nas ci alal nit ñi fala yabu indallahi wama ataitum lu ngeen joxe leble ko baykat bi bay mbay mi tambule ñor nga jox ko xaliss jënd bari goy gerté jënd ngoñ ma tabarakallah jënd ñebbe jënd yépam ci ay prix yu doy war ndax jamono ji mu tollu bu féké dugubam ñorugut lu mu lek jafé ko nga dik ré ko man né mën na jënd bari goob dugum nangam mu jënd ben lola jeex mu ñoo jënd benen bëgg ñoo Dakar jaay ca nangam nangam bir ma ji manké yalla mu né ah yeen ñi def lool wama ataitu min raban lu ngeen joxé ci riba wala nga am bitik ben way ñu fa bëgg télévision nga dali ko koy jaay ci ñëk ba nopi jël télévision ba jaay ko fenen tabarakallah jox ko xaaliss ndaw dali dem nak jaay ko fenen diko bukki yalla mu ne lolu ngeen di def liyer bu ngir mu bari doleku fi amwal nas ci alal nit ñi mu ne deug la dana yokku ci alal nit ñi dana yokku ci alal nit ñi de waye fala yarbu indallahi du yokku nak fa yalla fi de mën na fe yokku waye du yokku fa yalla motax ash-shamakhsari muné ca yalla ca ayam ja yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat muné sawa'un bi sawa'in rek mom muné mok fi ñoyam rek tafsirul kashaf lako wax jukim ñet khatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ñen kon mbokk yi yalla néna wama ataitum lu ngeen joxé wama ataitum lu ngeen leblé min riban ci bëgg ñu tégal lén ci intérêt fo man di leblé fukki deureum ñu tégal la ci ñaar deureum nangam pourcent lola ñu la cey tégal yalla mu ne wama ataitum fu ngeen ko man di duggal nak min riban liyer bu fi amwalin nas ngir mu sakkan yokku fala yarbu indallah du sakkan mukk fa yalla motax barke bay nek ci mbir ma yalla daf koy farbam jeex tak amon nañu ben dekkando ndeysan masana bay tolu ñambem ba ñambi ñor day jekki jekki rek dal di dindi ñak ba dal ni lu ci way soxla na jël rek goor ñu song ko ndeysan dal di koy gas mu dal di cey am suñu borom tabaraku taala wama ataitum lepp lu ngeen joxe nak min zakatin ci saraxe lepp lu ngeen joxe ci at sarax turiduna wajhallah te bëgg ca jëm yalla ji manam saraxe te yalla tax faulaika ni saraxe te yalla tax humul mud'ifun moy ñi nga xamne dañ leen di fulandel dolel leen la nga xamne lu ñu def tudaa'afu lahumul hasanat allah yalla alladhi moy ki nga xamne khalaqakum mo leen bind sama ginaaw ga razaqakum mo leen di wërsegal kon nak sakku wërseg bu mu tax ngeen jaay seen ngor mu leen duggal ci carte mu leen duggal ci lenn sama ginaaw ga na ngeen xamne lu ci way bari le bari le bari le yu meetu kum yeen ñepp lay ray sama ginaaw ga na ngeen xamne yuhyikum da leen di dekkalat hal min shurakaikum ndax amna ci yi ngeen di bokalel man yaf'alu min zalikum min shay ku ci def lenn ci ñooñu subhanahu sall ñal nako wa ta'ala tasrina amma yushrikuna ci lepp lu ngeen koy bokalel yalla kon moy bind nit ñi mo len di wërsegal mo len di ray mo len di dekkal neena kulul mom du def li kulul mom du def li kon sorina lola amma yushrikun tanazzaha jalla wa ala wa taqaddasa an yakuna lahu sharikun aw mathil aw walad aw walid wa ta'ala amma yaquluna amma yaqul mushrikun ulwan kabira su ko defé kon lolu mo nekkon sun bindu tay ci alquranul karim tafsir sourate ar-rum ngeen tek sen baram ci aya ñin fuk jegal ñu yeen doomi soxna yi jegal ñu yeen ñor sen tafsir tabarakallah ñu ñaan suñu borom tabarakataala mu may ñu ci katanam aljuma jid ñew ñu amaat benen dars ci suratu rum tambale ci aya ñin fuk ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou sall alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله مباك ني دغلو ديل سيني سي كاتن سوني بوروم سبحانه وتعالى سي سين تفسير بيغن دي ام في سي سيدي اف ام سين راديو تبارك الله اجمج جوت سي وقت وي سي كاتن بوروم بي نيغي وون سي سوره الروم تخاوون سي ايه ñin fukk fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe Allahu alladhi qalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa la tambale insha Allahu ci zahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas muni bi suñu borom tabaaraku ta'ala wone mushrikuni jaam gi ñi jaamu luddul yalla la ca nek cey manke manke ci ñaawteef fi ñu tollu day tuddu mom tabaaraku ta'ala li nga xamne moy sabab nattu bu dal ay doom aadama li nga xamne moy sabab metit wu dal aw nit te modi weddi yalla te modi ak moy yalla tasaro te modi ak jubante wala ak jubadi tasaro yoyep bu amé barké tambulé wagnéku bu yoyep bu amé aw yiw tambulé wagnéku yalla indi ci misal jangal ñu ci ak itam mon ñu xéet yi nga xamni ñoñu jitu won lolu mo wara nek suñu bindu tay inshallah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena zaharal fasadu wahara feñ na lan mo feñ al fasadu ak yaq yaq gi bari na legi ba feñ beut yang koy gis loxo yang koy lamb xel yang koy daj suñu borom moy wax mune zahara feñ na dafa feñ legi fan ba fu way xol yalla neena fu way xol gis ak yaqute ngane ha mune fil bar ci geer ji moy sourci nga xamne du ndox mi dëkk boo dugg roq boo dugg koñ bu ne yàlla nee na jiir ji moom yàq na yàqu na yàqute feeñ na fa wal baxri ak géej ji idday mu ne yàqu gi am na fa kon yàqu gi feeñ na ci suuf si feeñ na ca ndox ma fi nit ñi dëkkee yàlla nee na feeñ gi yàqute gi feeñ na fa fa ñu dëkkeewul te mooy géej ga yàlla nee na yàqute feeñ na fa ظهر الفساد في البر والبحر ñaari yeb fofu dem rek yakute gi fay naf mu geej mom nga xamne ñun dekk ñu fa lu fa yobbu yakku gi kana soor si yakku gi doyon na ci yalla mu ne lu ma ne xew de soor si yakku gi fay na fi geej gi yakku gi fay na fi lu waral yakku gi bima kasabat aydin nas ci li loxoy nit ñi di def ci lubon bima ci li nga xamne kasabat ni ngi koy def ci lubon ay dinnas loxoy nit ñi yalla neena ni feñ ci yakute ci suuf si ak ni feñ ci yakute ci geej ji yalla neena du mom moko def loxoy nit ñi ko def ci maana sababuha ma'asi an-nas wa zunubuhum al-baydawi tafsir kadla من المراد بالفساد الجدب وكثرة الحرق والغرق ومحق البركات وكثرة المضار بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه تفسير البيضاوي جكيب نيارل ختم تيمر أجرم بن نانا لنا متياقق فيه موي بكور ببريدي bu ñu ne yàqu gi bari na ci feeñ na ci suuf ak ci géej gi mu ne liñ ci jublu ci ci degginam modi décor bu bari bi ak lak gu bari gi ak lab gu bari gi lak gu bari moy am ci jeri gi lab gu bari am ci geejju ay itam barke bi nga xamne dañ na ci mbir mu bari barke bi dañ ci mbir mu bari ak loro gu bari gi nga xamne day am legi waye lu lepp sababu loxay nit ñi xam ngeen bi nit defagul auto dawo gis ñenti neew yuñ teurelando ñaare bi nit defagul sahar dawo gis fukki neew yu teddando bi nit defagul avion dawo gis téméré neew yu tedd waye bi doom adama musto ba defar auto musto ba defar sahar musto ba defar luy naaw ci jawu ji ñu dey ko nit bam fess mu nit de xet nek ci kaw asaman fi ci lañu tambulé gis téméré neew ay fuk ak ay ñaar fuk ak yu ko jégué waye bi train amagu ci nga xamné ak sérét lañu war ak yoyu ñaar da ngay dégg rek ñu né diiw gañu na ci kaw lalam waaw diiw dé gañu na dembu boko déggé balam ko déggati kenn do xam kañ la waye bi doom adama dugulé loxom ci mbir yi tabarakallah soppi lekini soppi nanini barab yi muy tok soppiku barab yi muy teddi nelaw soppiku ni muy liggéey soppiku ni muy doxé soppiku motax gis nga tabarakallah yaqute gi ci kaw suuf waye dem ba lawale geejj amna wern der wu nek suñu digënté ak asaman si der wo xane moy ségg tangoru jant bi diko tié ba du metti ci ñun genn metti gi der wo fu nek amna ay saxar yu joge ci suuf si fu nek ci usine yi ñi defar ak auto ñi defar gaz bi ak ñun seen yoyu yo xamne buñ ko laalé da fay fokk di bënd di yaqku lola tambul na fokk ma ngay bënd di yaqku ulama yi dem fofé wax nañu ko kon zahara feñna al fasad yaq gi fil bar ci suuf si wal bahri ak geej gi waaw lu ko def bima kasabat ay dinas loxay nit ñe ko def waaw yalla lutax yaqute gi feñ mune li yuzikhum ngir yalla masal len ba'd alladhi tuti ci li nga xamne amilo jef nañ ko ba'd alladhi tuti ci li nga xamne amilo jef nañ ko yalla dalen di won tuti ci li ñuy jef ci juba di rek ndax ñu man ca ñu gisene legi ñi ngi yaq la'allahum yarji'un xayna ñu depp waaw bu fekke tambal nañu def ay moy tambalé def ay jadd jadd mbir mi dem ba andil len legi ñi mos ay metit yalla mune lenn ci liñ doon def la'allahum khayna yarji'un suñu gisene ah ñom kat mbir ma ngeen di yaqku suufa ngi gën di yaqku geej ga ngeen di yaqku man na am ñu delu ginaaw li nga xamne mom lañ doon def ci ak jubadi ba mu jural len yaqku yaqku yoyu ñu delu wat ginaaw yaraat ndaw ñi defaru wat defaraat toga yi jubanti ko wat bayi naxante bi bayi rambaaj bi bayi njoj njaaj bi bayi lepte do fay bayi jël engagement do ko matal bayi di tabaxal nit ba ci digg ba nga dem ak lam la joxone bayi jël contrat bu yag nga dem ak mom bayi ni 8h lay xey di xey 9h bayi ni midi lay wacc di xey 11h demi yoy yep ñu bayiko la'allahum yarji'una delu ci wat fiñ jaaron suñu borom tambali wat indi ay xewal nam ko dul andi yalla mëna nak xol waxal yow yu muhammad waxal ma nit ñi sallallahu alaihi wasallam siru fil ardi tukilen siru dox len fil ardi ci suuf si tukilen fu len neex tukilen ci aduna si siru fil ardi tukilen ci rew mi wax ko nit ñi fanzuru ngeen xol xol gu waru ak jang kayfa kana naka la mujjé akhibatu alladhina mujantalu ñinga xamne min qablu jitu won nañ len yeen te don def lu yalla yi tere na ngeen xol ñi jitu won te don def lu yalla yi tere fuñu mujjon ñi daan foye seenu dundu xol len fiñu mujj ñi daan foye seenu ngone xol len fiñu mujj ñi daan foye seen metti xol len fiñu mujj fanzuru kayfa kana akhibatu alladhina min qabl ñi len jitu won de kanu akana nekon na aksaruhum li ep ci ñom mushrikina di bokale suñu borom tabaaraku ta'ala suratul rum ay ñin fuk ak ñaar kana nekon na aksaruhum li ep ci ñom mushrikina di bokale kat kanu kafirni billahi moo tax fa ahlakoo ñu alako ñoom ñëpp. Kon nag yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaak ñi la déggal, yaak ñi nar a ànd ak yow, fa aqim wajhaka, jëmaleel sa jëmm ji, jëmaleel sa lépp. Fa aqim wajhaka, jëmaleel sa lépp li diinil qayyim, ci diine ji jub ji, diine ji nga xam ne diinul mustaqim. Na nga fab sa dund gi lépp, sa jëmm ji yépp nga jëmale ko ci, teg ko ci, bi maanaa fexeel ba sa lépp womutu ci diine ji. Sa yaram wi yépp na nga fexe ba say loxo, say tànk, sa bopp, sa colin, lépp na nekk li diinil qayyim. Fa aqim wajhaka li diinil qayyim, maanaa istaqim alayhi fi hayatik. Xurtu bi mu ne aqim qasdaka waj'al jihataka ittiba' ad-din al-qayyim yani al-islam. Mukhtasar ibn Kathir al-Qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñen fuk ak ñaar. Mu ne kon bala li di xew min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xani bu ñewé la marad lahu min Allah, kenn mënu ko jiñ ba Yalla du ko xewal. La marad lahu, kenn mënu ko jagn minallahi, mu joge mu tukke ci Yalla. Bi maana Yalla xas na ne bis bi dana am, kenn munta dox digganteem ak bis bi am. Kon nag bala bis boobu ñëw, na fekk yow sa yépp nga jébbal ko diine ji, sa yépp nga ommatul ko diine l'islam. Fa aqim wajhaka li diine alqayyim min qabli an yaatiya yawmun la marad lahu min Allah. Dama dem war naa fexe ba rawatina ab julit, war naa fexe ba bis bi nga xam ne ci lay dellu ca Yàlla fekk ko nekkite yoo aqama wajhahu li diinil qayyim, na diine na na ko mel mu mel ko. Ndax nit ki su génnee àdduna ba ñu tëral ko di ko jullee, imaam mi koy jullee la muy wax mooy Yàlla kii sab jaam la woon yaa ñu ko gën a xam, sa doomi jaam la woon bu góor ak bu jigéen. Su fekkee daan def lu rafet, xam nga imaam manoon na ne ñun xam nañ daan def lu rafet, waaye waxu ko, mu ne su fekkee daan def lu rafet. Loolu war na bon balaa bis boobu di ñëw ñu tëral la ci kanam imaam, fekk yow nga daan def lu rafet. Fa aqim wajhaka li diin al qayyim min qabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun, bis boo xam ne laa marad lahu, laa marad lahu, kenn mënu koo jañ, laa yaqdiru axadun ala raddihi, kenn mënu koo jañ taxaw ne du am min allahi ci Yàlla. Kenn munte fexe ba bis peñ ci fomm, wala ñu toxal ko fa ko Yàlla jàpp dat ba ak liébaag yooyu, kenn mënu koo soppi, kooku moom fokk day am. Moo tax doo gis mukk ñu tuddee ko weneen tournadul yowmal xiyaamati, yowmal julosi doo ko dégg, yowmal quuudi doo ko dégg, yowmal xiyaamati rek ñëppay taxaw. Yowma isin bu keroogee yasaddauna, nit ñi danañu tàqaliko. Yowma isin bu keroogee yasaddauna, nit ñi danañu tàqaliko. Yatafarraquun fariqun fi ljannati wa fariqun fi saayir, góor ñi nanguloon suñu borom jaar ni, jigéen ñi ko nanguloon jaar ñi, góor ñi ko gantuloon jaar càmmooñ, jigéen ñi ko gantuloon jaar càmmooñ. Yow ma isin su keroogee yasaddauna, danañu tàqalikoo tasaaro ñoom ñëpp. Su boobaa nag man kafara ku weddi Yàlla, fa alayhi kufruhu, ak weddeem ci boppam lay wàcc. Wa man amila saalihan, ku def lu baax, fa li anfusihim yamhadun, boppam lay lalal lalam, seen bopp lañuy lalal seen lal ba. Yàlla nee na man kafara ku weddi Yàlla, lu mu la defal nga weddi ko, fa alayhi ci kawam lay wàcc bakkaaru kufruhu, weddeem nga. Ku weddi Yàlla ku ne yaay xëy rek añala nga weddi. Olof daana ko wax, ku yar sam xar muy daane jàngal ko daan, su màggee yow lay njëkk a daan. Man kafara fa alayhi kufruhu, ku fi weddi Yàlla añub weddi ga, bakkaaru weddi ga ci yow lay wàcc. Man kafara billahi fa alayhi awsaaru kufrihi maa xuluudihi fi naari al muabad. Wa man amila saalihan, ku def lu baax gëm Yàlla jiitu ko, ñëpp ñuy def lu baax, fa li anfusihim yamhaduun, seen bopp lañuy lalal seenub lal. Yutiuuna li anfusihim fi l'axira firaasan wa maskana, وقرارا بالعمل الصالح ومهدت الفراش اللغه العربيه دي بسطته ووضعته تبارك الله في تفسير القرطبي يمهدون كوفي سين مو دي ديف لو باخ نيغي ملني كون نتي بلال دي فغ لال با دي كو لالات دي ديفارات بو نوبي نوي ديف تد ريك نغوك يالا تبارك وتعالى لولو لاي مثال سوره الروم اي نين فك اك نين ليجزي الذين غير يالا فاي نيغا خامني امنو گمون نانكو وعمل الصالحات ديفون لو باخ يالا فاي لن من فضله تي مباخم mu faylal min fadlihi ci wërsegam bi nga xamni mom la digon ibaduhu almuttaqin innahu yalla la yuhibbu du bëgg mukk alkafirun yefari yefari alkafirun ñi wedd yalla ñi sul jëf ji yalla jëf ci ñom duñu ko sant duñu ko dello ñukkal duñ taxaw ci ndigalem duñ bayyi ay téram yalla mëna du leen bëgg mukk innahu la yuhibbu alkafirin waaw ndax ki ngay santane tuddu taxaw ci li ngay santane ki ngay téré tuddu bayyi li ngay téré nga xamne mom lo programme lu nek ma nga taxaw ci tanki yak ko koku doko bëgg mukk tabarakallah yalla neena wa min ayatihi bokku na ci mandarga mi len di wonne yalla rek kay yalla an yursila riyaha yabal gi muy yabal ngelaw ngelaw yi mubashiratin ni begle yabal gi muy yabal ar-riyah ngelaw yi mubashiratin ni begele lolu bokku na ci irmane yalla bokku na ci kon li woné na yalla rek ka yalla ngelaw yalla koy yabal bu ñewé mom ngelaw day yeglé na taw ngi ñew mubashiratin bi nuzulil matari wal inbati war rizqi waaw sa bu ngelaw joggé rek ñi ngi yeglé motax météo di nat ngelaw yoyu di xam fu taw bi tollu ndax lan ngelaw moy def mubashirat motax mubashirat yoyu bu amul meteo du xam lu xew mubashirat yoyu fu amé ba taw nar ca def meteo nat ko ba xamné amna leneen ngelaw kar ko mu jadd te fekk seen jintuway dara manke ja su baba ñaka taw man na am ñu def ni meteo mom lim waxon nangam nangam waye fekk na mom gison na ba wax waye dafa am leneen lu ci galankor moy benen ngelaw bu and ak ngelaw bobu dajje ak mom yobbu ko fenen lolou barkalla ngelaw yi ñokay def mubashirat motax meteo ngelaw yoy nek mubashirat ci ay natukayam ci lay xame fa mbir yi nek daat ni waxtu sangam ngelaw sangam dina fi aksi ngelaw lolou dina and ak taw taw bi day for wala day oyef wala nangam nangam barkalla yow mi yurt ay jintukay nak doko ci xam xana nga nek ci all bi mi yag rek mu ngelaw ngene bax ñi xegn wala yu demé ni ki yoy waye doko mëna xamé niko météo ñom di xamé barkal wal yuziqakum ajid yalla mosal len min rahmatihi ci yermandem ngelaw lolu ñew yalla mosal len min rahmatihi ci yermandem te moy waame wi am mu dekkal rew mi dekkal ca jami li yuziqakum min rahmatihi tabarakallah xam ngeen ne yalla woné na ko ren lol ma sha Allah yalla na ag ci jam li yusiqakum min rahmatihi yermandem mbokk mi ñor lol tabarakallah gerte yi ñor yi ñu bayon yépp ma sha Allah ñor kenn ku ne la nga bayon dal tabarakallah mom mu ngi nonu legi nak lolou yalla neena daf ñi masal masal min rahmatihi ci yermandem tabarakallah yermandem joji nak gis nga ko fimne amna ño xamne yermande ji genn na len seen kër amna ño xamne yermande ji taxal na seen kër ba ndox ma toy xeb ba fess ñu genn kër ya ndaysan te kat yermande yalla la mu budul ndoxum bugal fuñu jëm wala yusiqakum min rahmatihi nga gis aw gaay nga neena ci barab sangam legi genn na seen kër wuti fuñu nek aw gaay genn dem ci all ba ndaysan di samp ay mbar bëgg fa dëkk aw gaay nek fe ndaysan genn ñi dem ñu abal len école yak yoyu te kat lolu min rahmatihi ci yermande yalla la waaw leg kon budon mbugal fuñu jëm bu budon mbugal ndoxum mbugal kon fuñu jëm ndegam ndoxum yermande mo ñew fekk ni seen bir kër yi genn len ci tabarakallah budon ndoxum mbugal fuñu jëm yalla ñu yalla musul ci ndoxum mbugal wali tajri agid na daw al fulku bato bi amrihi ci ndigalu yalla